برگ سبز، برنامه شماره 137. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. الهی به لعل لب می پرست، الهی به لعل لب می پرست، الهی به مخموری چشم مست، به داغ دل عاشق سینه سوز که با آه و افغان شبارد به روز، به دلهای آشفته عاشقان که دادن در راه جانان جان، بلرزیدن جام در دست مست، بلرزیدن جام در دست مست، به مستی که نشناسد از پای دست، به مستان راه خرد کرده گم، به خاکی که شد خشت بالای خم، به سوز دل شمع مجلس فروز، به سوز دل شمع مجلس فروز که کاهد ز تن تا شبارد بروز، به شوقی که در عشق پروانه داشت، به شوقی که در عشق پروانه داشت که از سوختن هیچ پروانه داشت، به جوشی که در خم زند خون تاک، به آن آب چون آتش تابناک، به ساقی، به ساغر، به مینا، به می، به ساقی، به ساغر، به مینا، به می، به لعل لب یار فرخنده پی، به گلهای پژمرده از توند باد، به گلهای پژمرده از توند باد، به جامی که از دست مستان فتاد، به جمع پریشانی زلف یار، به جمع پریشانی زلف یار، به دلهای آشفته بیقرار، ز جام صفا کن چنانم خراب، ز جام صفا کن چنانم خراب که تا حشر سر بر نگیرم ز خواب. در پی مقصود به جان گردیدیم، دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش جمله مکان گردیدیم. رفته بودیم به خلوت که دیگر می نخوریم، رفته بودیم به خلوت که دیگر می نخوریم. ساقیا باده بده که از سر آن گردیدیم، تا همه شهر بیایند و ببینند که ما، تا همه شهر بیایند و ببینند که ما پیر بودیم و دیگر بار جوان گردیدیم. سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما گو میایید، که ما صید فلان گردیدیم. پریشانی ما تاب و زلف تو اسباب به پریشانی ما رو به سر و سامانی ما رو به سامان ننهدی سر و سامانی ما دید ها هر کس رخ تو واله و حیران تو شد یار، نه همین حسن تو شد باعث حیرانی ما Thank you.